сад. Кандыдат у дэпутаты сябар партыі БНФ Яраслаў Бернікович адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Герт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвым і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе. Першую перадачу з новага цыклю беларускай Атлантыды слухайце ў нашым эфіры заўтра. Яе назоў «Утопія Беларусь». Удзельнічае літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. А зараз падарожжы свабоды. Сёння аповед з метра Паддубнага пра ягонае наведванне вёскі Крамянец. Гэтая вёска ў Лагойскім раёне. Вёску Крамянец Лагойскага раёна я патрапіў амаль выпадкова. На першы погляд нічога выбітнага, вёска як вёска, звычайныя хаты, невялічкі сельмах, асфальт, які раптоўна заканчваецца за апошняй хатай, па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Сабалевской стоит на ускрайку и узвышается ледь не над усім Крамянцом. Негляючи на больш чым сталый век, жанчына на пытанне про узрост отказала довольно кокетливо. И сколько ж вам годков? Года. Ну, а приезжали-то? Ну, годов 70. О, ладью бабу, мама. О, спасибо тебе, мой ты внучечек. 89. И рассказала, чим на ее погляд вёска, дзе яна пражывала амаль усё жыццё, адрозніваецца ад вёсак суседак. Праўда, з улікам узросту нічога дзіўнага, што нават гэта досыць простае пытанне сталая жанчына наўпрост звязала з апошняй вайной. Скажыце, вось кажуць, што кожная вёска адна ад другой адрозніваюцца. А вот чым Крамянец вот такі, ну, сказаць, выбітны, чым ён такі? Нас жа былі так спалілі. Спалілі, што нідзе во калочка, нідзе ніякай дрэвінкі не было. Мы прыехалі 7 нядзель былі ў лесе. 7 нядзель. Прыехалі на сваё вогнішча, гэта як мы завём, ну, дзе пунька стаяла, дзе гэта сена складалі. А дык толькі адзін столбік агароду асталося. А так усё згарэла. І ў нас было на хату дрэва навезена. Начесана і навезена. Што лежала на гародзе, тое асталося, а што пад пунькай, тое згарэла. Калі на думку бабулі Софьи Крамянец адрозніваецца ад суседніх вёсак непахіснай жыццяздольнасцю і змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то на думку іншых жыхароў, выбітнасць іх у тым, што тут жыве слынная майстрыца Софья Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага раёну. Спадарыня Софья нарадзілася на Палессі, Паляшучка. Там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі. У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, усё дзяцінства было. Все стараліся, прыданыя да замужества вышывалі пры лампе. Так далёка сядзелі, відна было, а цяпер пры лампачцы ўжо не відаць. А гэта была традыцыя такая, каб да замужества там такі пасаг сабраць. О, да, у нас, да, у нас тады было гэтак, цяпер дык можа ўжо і не так. А тады ж мы яшчэ дзецьмі бегалі, глядзелі, калі маладую прывязуць да маладога ў хату, дык тады ад сцяны да сцяны такую нацягвалі жэрдку, вешалі, і на жэрдку жэрдку вывешвалі ўсё, што яна навышывала і наткала. Дык мы ж баяліся, што нас замуж возьмуць, а мы прыйдзем, і ў нас нічога няма, як нібыта гультаі. Стараліся, вучыліся, вышывалі, гатовілі сябе з малога дзяцінства да жызні. Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на палесці вышывальшчыц збіралася, ды і зараз, кажа яна, збіраюцца па некалькі чалавек, то ў краменцы ў яе кампаніі няма. У нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на палесе, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і шавячоркі ўстраіваюць, ткуць пасцілкі, так дываны называюць, пана, у нас там пасцілкі. Сабяруцца і сколька чалавек, да 15 в адну хату. І вечым сядзяць да часу, і болей, як і мы ў маладосці, дык і цяпер зачастую там. А тут ужо гэтак не. Нема, ніхто ніколі не збіраецца, та рэдка хто дзе троху прыйдзе, мяне папытаецца там вышыць узор, які ўзяць, а так нема тут. Выслухайце падарожжы свабоды і аповед Змітра Паддубнага аб паездку ў вёску Крамянец, што ў Лагойскім раёне. Згадаўшы расказы пра багатыя паляшуцкія традыцыі, правакую спадарыню Софію пытаннем пра народныя песні. Песні спявалі, народныя традыцыі былі якія? О, песні, песні спявалі яшчэ і вунь як спявалі, ды народныя ўсякія, ды і самі прыдумлялі, дык яшчэ ж былі такія мы маладыя, і каб прывлечь да сябе хлопцаў, дык мы сядзім да часоў 10, хоць і ў школу хадзілі 7-8 клас, а ўсё равно ж ужо цяга была да гэтае гулянне. Дык мы адзенемся, выйдзем на вуліцу, за заборам станем, ціхенька сколька песень спяём, каб хлопцы пачулі дзета, што дзета дзеўкі пяюць. І назад схаваемся ў хату, тады ўжо чуем, што пад вокнамі лазіць, паглядаюць, лампа ж гарыць, у хаце свет ужо 11 часоў. О, як было ў нас. А вот зараз ўжо колькі гадоў прайшло, ці памятаеце што-небудзь з тых песень, ці бывае, што спяваеце што-небудзь? Спяваю, бывае, што спяваю, але тут маіх песень людзі не ведаюць. Я спяю, яны слухаюць і плачуць, а гэтых песень і на маіх не ведаюць. А якая вот самая любімая песня, якую бывае і да гэтага часу вот там, дзе якую за чаркай заспяваеце? Я люблю такую сямейную, што калі дзяўчына пойдзе далёка замуж, ехаць не паедзеш часта дадому, і ўсё сям'я помніцца і чакаецца ўсё, я гэту песню моцна люблю. А ці можаце запець вот кавалачак, хоць пачатак які, як яна гучыць? І на гэтак спучыць. В огороде верба, а у саде вишня. Это ж моя родинонька погулять и вышла. Гуляй, гуляй, мяне вспоминае. Дзе ж та меншая сястрыца, што я ей не мае? Ждуць яны гадзіну, тоска наступае, а на трэцюю й гадзіну сестра прыезджае. Ой, ты, доню, доню, яка стара стала, яшчэ б годзік, яшчэ б два, я б цябе не ўзнала. Адна з дачок спадарыні Соф'і, Зоя, якая толькі раніцай прыехала на выходныя да бацькоў з Менску, расказала пра святы камень, што ляжыць на ўскрайку вёскі каля лесу. З гэтым каменем некалькі звязана легендаў, чаму ён прыходзіць, чаму ён святы. Дарэчы, калі я адкрыла энцыклапедыю, то знайшла, лічыцца, што гэта адзін з самых моцных у сваёй энергетыцы камянёў, і яго яшчэ называлі дажджу бог, што азначае камень сонца, то есть сімвал самага моцнага бога у язычнікаў. З гэтым каменем ёсць павер'е, што ён нейкім чынам уплывае на надвор'е. калі вот здараецца засуха, такой паверы, што тры жанчыны, тры кабеты, абавязкова удавы, павінны пайсці да гэтага каменя, папрасіць вось дажджу і яго крануць з месца. То есть, паколькі ён цяжкі, там, ну, некім чынам з падпоркай, неяк хтось яго пашавяліць, і тады павінен пайсці дождж. А вот, а легендаў ёсць некалькі звязаных з гэтым каменем. Адна самая такая цікавая. Даўным-даўно, ну, вельмі даўно, скажам, вырашыў мясцовы святар пабудаваць царкву на вясковых могілках і пакласці гэты святы камень у падмурак царквы. І ён загадаў мясцовым людзям, то есть яны сабралі павозку і пачалі кранаць гэты камень. Але як толькі яны яго закранулі, пайшоў дождж. Неяк яны давезлі гэты камень, на могілкі паклалі. Дождж не пераставаў ісці. Будаўніцтва падмурка царквы працягвалася, ішоў месяц, другі. У людзей былі праблемы ў сялян, таму што гінулі іх ўраджаі, гінулі палеткі, ўсё вымакала. І адно значэнне прысніўся таму святару сон, што ён парушыў камень, закрануў, і дождж будзе ліць да тых часоў, пакуль ён не пакрые камень. А трэба адзначыць, што ён ляжаў на той ж момант на могілках, на гары, вышэй усёй вёскі. Усвядоміўшы тое, што ён зрабіў, святар раніцай папрасіў сялян, яны запраглі коні і маленькай павозачкай, адной паркай коні, без якіх праблем, яны яго адвезлі назад на лес, там, дзе ён і ляжаў. І адразу дождж перастаў ісці. Камень, да якога Зоя мяне праводзіла, і сапраўды мае незвычайны выгляд з некімі незразумелымі слядкамі. Не дзіўна, што і яны тлумачацца яшчэ адной легендай. На камень ёсць адбітачкі нібыта слядоў чалавечых. Ну, ёсць, ну, такая цікава прыгожая легенда, рамантычная, не ведаю, наколькі яна там з нечым. Павядае, што гэта маці Божая, калі ратавала ад Ірада немаўля Ісуса, якраз такі вот яна бегала па зямлі і прыгала з каменя на камень. І вот гэта адзін з тых камянёў, на які яна прызямлілася. Тое, што мясцовыя жыхары шануюць свой святы камень, было відаць па тым, як чыста прыбрана наўкол. На камені ляжалі дары, лясныя ягады, кветкі, дробныя і не надта грошы. Што просяць людзі? Мясцовыя кажуць, нічога асаблівага, часцей, каб выканалася задуманае. Калі мы адыходзілі ад каменя, да яго падышлі хлопец з дзяўчынай. Грыбнікі вярталіся з лесу з поўнай торбай грыбоў. Адзін грыб, крэпенькі чашчавік, паклалі на камень, падзякавалі за паспяховае паляванне. Усё ж праўду кажуць, кожная вёска не падобная на іншую, і ў кожнай ёсць таямніца. Падарожжах свабоды Зміцер Паддубны расказаў пра вёску Крамянец, што ў Лагойскім раёне. Заўтра Зміцер падзеліцца ўражаннямі ад наведвання мястэчка Лукавец, што ў Вялейскім раёне. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.